Is het te vroeg om te vragen, want dan stel ik mijn verwachtingen wel waar. Zullen we het samen maar gaan vieren? Ik wou je huis toch al van binnen zien. Waarom zouden wij nog wachten? Zijn toch van die koude nachten als je mij dood. Zou ik nog eens gaan geloven in een kerstfeest dat zalig is, misschien? Gaan we kerstmis samen vieren? Eten, zingen, dansen, rode wijn. Ik deel maar een gedachte. Je moet niet te veel verwachten. Oh, ik wil alleen maar heel graag bij je zijn. Is het te vroeg om te vragen? Als je mij nooit kunt beloven, zou ik nog eens gaan geloven in een kerstfeest dat zalig is misschien. Als je mij nooit kunt beloven, zou ik nog eens gaan geloven in een kerstfeest dat zalig is misschien.